Jensen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws in Co. Voor het eerst is er een nationaal programma tegen racisme en discriminatie. Het is gepresenteerd door coördinator Rabin Baldeusing. Straks praat ik met hem over de plannen die hij heeft om racisme en discriminatie in ons land de kop in te drukken. En we volgen natuurlijk ook dit uur nog de uitvaart van Queen Elizabeth. Het NOS-journaal, Ewout de Jong. De rouwstoet van koningin Elizabeth is aangekomen bij Windsor Castle. In het kasteel wordt nog een kleinere dienst gehouden. Aan het eind van de dag wordt de overleden vorstin bijgezet in St. George's Chapel. Langs de route van de rouwstoet hadden zich naar schatting 1 miljoen mensen verzameld. Van oud tot heel jong. I really wanted to see it because obviously it's been all my life and all my mum's life too. It's very important and it's very special and I'll remember it for a long time. I just hope to see the actual car and obviously feel the moment and hopefully I'll remember it for my whole life. Eerder vanmiddag was er een grote dienst in Westminster Abbey waar 2000 mensen bij aanwezig waren. Er waren meerdere toespraken van onder meer premier Truss die voorlas uit de Bijbel. Lord, show us the Father and it sufficeth us. Jesus saith unto him, Have I been so long time with you? And yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me, hath seen the Father. Thanks be to God. Tijdens de kleinere dienst zijn ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix aanwezig. De prijs van benzine was dit jaar nog niet zo laag als nu. Door de daling van de prijs van ruwe olie is de adviesprijs van benzine nu iets meer dan 2 euro. Dat is sinds december vorig jaar niet meer gebeurd. Deskundigen denken dat benzine de komende tijd nog iets goedkoper zal worden. De Nederlandse overheid moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden en Kitty Kotti moet een nationale feestdag worden. Dat staat in het eerste actieplan van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Die pleit er ook voor dat agenten en boa's religieuze uitingen mogen dragen, zoals een hoofddoek. In de gamewereld is opschudding ontstaan door uitgelekte beelden van de nieuwe Grand Theft Auto game. Een hacker zette beelden online van GTA 6. Aan die game wordt al 8 jaar gewerkt en de lancering wordt pas over 2 jaar verwacht. Grand Theft Auto is een van de populairste games ter wereld. Het kabinet heeft vanochtend met energiemaatschappijen gepraat over een prijsplafond. De regeringspartijen willen dat er 1 november een maximumprijs komt voor energie. Ook vakbond FNV, die vanochtend samen met andere sociale partners met het kabinet sprak, vindt dat er iets moet gebeuren, zegt voorman Tuur Elsinga. Ik heb nog een keer benadrukt wat ik eerder ook al gezegd heb. Het zou echt heel verstandig zijn als er iets gedaan wordt aan die extreme gasprijzen, aan die extreme energieprijzen. Want met de huidige prijsexplosie zitten mensen echt, maken zich ontzettend veel zorgen. Het water staat tot de lippen, dus er moet nu iets gebeuren. FNV wil ook een loonstijging van 12%, gelijk met de inflatie. Morgen wordt er meer bekend over een eventueel plafondprijs voor energie. Kardinaal Johannes de Jong krijgt postuum de Yad Vashem-onderscheiding. Israël kent hem de eretitel toe voor zijn publieke verzet tegen de jodenvervolging en zijn hulp aan joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo verbood hij katholieke dagbladen om advertenties van de NSB te plaatsen. Kardinaal de Jong overleed in 1955. De Yad Vashem-onderscheiding is bedoeld voor niet-joden die zich in de Tweede Wereldoorlog tegen de jodenvervolging hebben verzet en daarbij grote risico's namen voor zichzelf. Bijna 6000 mensen in Nederland ontvingen de titel, onder wie verzetsheldin Hanni Schaft en majoor Boshart van het Leger des Heils. Het weer wisselend bewolkt met nog wat buien en een stevige noordwestenwind. Het is een graad of 17. Vanavond en vannacht droog met plaatselijk nog een bui. Minima tussen 6 en 12 graden. Morgen afwisselend wolken en zon. Kleine kans op een bui. En opnieuw zo'n 17 graden. En op de weg, hoe is het daar? Robert Vriezen, goedemiddag. Goedemiddag, Lara Willy. Niet zoveel bijzonderheden. Meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant bij elkaar zo'n 200 kilometer. 20 minuutjes vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar wordt langzaam gereden tussen Beest en Waardenburg. Door een ongeluk is de A15 dicht vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Althans de hoofdrijbaan bij knooppunt Gorkum. Je kan gebruik maken van de parallelrijbaan. Vandaar dat de vertraging daar ook niet zo heel erg groot is. Een klein kwartiertje. En een kwartiertje oponthoud op de A16 Breda-Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Je wil als organisatie digitaliseren. Investeer je in standaardoplossingen, in maatwerk of in een combinatie van beide? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, veters, vage vuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? King Software, waar persoonlijk de standaard is. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik merk wel echt het verschil. Ik gewoon op een sollicitatiegesprek kwam en dan zegt iemand tegen mij: oh, jou had ik hier niet verwacht. Omdat ze niet dachten van, oh, met mijn achternaam, dat ik dan donker uiterlijk zou hebben. Je bent anders. En zolang dat gevoel blijft, kan je als donker persoon ook gewoon nooit, zeg maar, ergens op je gemak voelen. Nog altijd ervaren Nederlanders discriminatie en racisme. Mede daarom is er sinds kort een nationaal coördinator tegen racisme en discriminatie. En die heeft vandaag zijn nationale programma gepresenteerd. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Deze coördinator Rabin Baldeusing merkt dat er veel wantrouwen is onder burgers die vrezen dat de overheid hier niks tegen doet en dat zij als burgerslachtoffer zouden kunnen worden van specifiek tegen hen gericht wantrouwen. Zoals dat gebeurd is bij het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst. Nationaal coördinator heeft dus voor het eerst zo'n nationaal rapport gepresenteerd om bij te dragen aan nieuw beleid tegen racisme en discriminatie. Rabin Baldeusing, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe staan we er op dit moment voor als we naar de aanpak van racisme kijken? Niet best, want wat je ziet is inderdaad dat discriminatie in ons land toeneemt. Al voor het vierde jaar, zeg maar, is door discriminatiebureaus aangetoond dat het aantal meldingen behoorlijk naar boven gaat. En dat baart mij zorgen. Ik lees in uw eigen persbericht al vrij snel dat u allerlei goede ideeën heeft gehoord uit de samenleving. Op uw tocht langs allerlei plekken. U heeft 22 town hall sessies gehad. Groepsbijeenkomsten met steeds uiteenlopende onderwerpen. En dat die ideeën, of in ieder geval niet alle ideeën, gewenste maatregelen een plek krijgen in uw programma. Dat het op bezwaren stuiten. Ik ben wel benieuwd wat voor bezwaren dat dan zijn. Ja, nou ja, goed, kijk, we hebben dus nu in groeimodel vandaag een nationaal programma gepresenteerd aan het kabinet. En in dat programma zijn er heel veel maatregelen, of laat ik het zo zeggen, heel veel versterkingen opgenomen. Daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee. Maar het klopt, niet alle versterkingen die ik wenste opgenomen te hebben in het programma hebben het gehaald. Nou ja, er zijn er drie die ik heel nadrukkelijk in mijn oplegbrief heb genoemd. En die drie zijn excuses voor het slavernijverleden. En in het verlengde daarvan komen tot een Nationale Vrije Dag op 1 juli. Uh-huh. Het tweede is de neutraliteitseis, zoals dat heet. Dus dat betekent dat de behoefte heel erg groot is in de samenleving om in ieder geval bij de politie, maar ook bij BOA's toe te staan dat vrouwen met een hoofddoek, zeg maar, aan de slag gaan. En het derde is de afschaffing van de tijdelijke wet die heel lang bestaat. En dat is de Rotterdamwet die op basis van artikel 8, zeg maar, mensen ook met een etnische achtergrond zeg maar uitsluiten uit bepaalde wijken en buurten. Mm. Nou, dat zijn de drie dingen waarvan ik belangrijk vond om in ieder geval in mijn oplegbrief mee te nemen om het kabinet te vragen om nog eens een keertje dit in overweging te nemen. Maar tegelijkertijd zijn er best wel heel veel dingen in het nationaal programma meegegaan. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Oké, dus dit is een programma waar u trots op bent. Ondanks dat er dus een aantal maatregelen het niet gehaald heeft. Versterkingen, laat ik het zo zeggen. Ik ben er trots op. Omdat, kijk, u moet begrijpen dat de aanpak vanuit de kant van de overheid als het gaat om discriminatie onder 5 ministeries valt. Heel veel mensen zijn ermee bezig en ze doen allemaal wat en er is nooit een samenhang geweest. En met dit nationaal programma is het eindelijk zover dat er in gecoördineerde vorm zeg maar nu versterkingen gaan plaatsvinden het komend jaar om te komen tot het wegwerken van discriminatie en racisme. En daar ben ik mee blij mee inderdaad dat dat dus zo het geval is. En welke versterking die het gehaald heeft gaat echt verschil uitmaken wat u betreft? Heeft u hoge verwachtingen van? Nou ja, kijk, er zijn een paar dingen waarvan ik denk, nou, heel fijn dat het erin is gekomen. Bijvoorbeeld het beter positioneren van onze antidiscriminatievoorzieningen. Die zijn er op dit moment alleen gericht op het registreren van klachten en het begeleiden van mensen. Maar de preventieve taak is daar niet onder geparkeerd. En nou ja, goed, we hebben nu afgesproken dat er middelen vrijgemaakt gaan worden om in ieder geval hen beter te positioneren. En ze krijgen ook wat meer taken. Nou, nabestaanden van tot slaaf gemaakte, die kunnen hun achternaam, als zij dat wensen, kosteloos straks veranderen. Mm-hmm. Nou, daar ben ik natuurlijk ook heel erg blij mee. Het feit dat er een groot onderzoek zal komen naar moslimdiscriminatie in ons land, ja, dat is nooit eerder gedaan. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. En dat waarom dat is ook met name gehaald heeft. Die vorm van discriminatie belangrijk, nou ja, wat kijk, u betreft, om onderzocht te worden? Omdat wat blijkt is dat als het gaat om de meldingen die je dus wel analyseert, die wel binnenkomen bij de politie, maar ook bijvoorbeeld bij de antidiscriminatievoorzieningen, het merendeel van die klachten te maken hebben met moslimhaat of überhaupt moslimdiscriminatie. Als je kijkt naar discriminatie op grond van geloof, dan is dat zelfs 80% van de meldingen die hebben betrekking op islamitische Nederlanders. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om daar gewoon een nationaal onderzoek naar te zetten. En dat hebben we afgesproken. En wat ik ook heel erg fijn vind, wat het kabinet en met name de minister van Onderwijs heeft omarmd, is eindelijk een wat gestructureerde aanpak als het gaat om stagediscriminatie. Nou, die krijgt een extra impuls. Daar is hij dus nu al mee bezig om wat afspraken te maken met HBO en universiteiten. En dat zal ook met de MBO gaan gebeuren de komende periode. En tot slot wat ik ook kan noemen aan een maatregel die ook meegegaan is, is de zogenaamde educatieve maatregel. Nou, er bestaat een educatieve maatregel als het gaat om als je beboet wordt bijvoorbeeld bij het rijden onder invloed. Mm-hmm. Ja, dan mag je stage gaan lopen. En wij hebben dus nu analoog aan dit meegenomen dat als je schuldig bevonden wordt aan discriminatie en racisme, dat je een educatief maatregel aan je broek krijgt. Okay. En wat zou dat kunnen zijn? Nou, we gaan dus de komende periode even kijken in overleg bijvoorbeeld met het COC, maar ook bijvoorbeeld met het Anna Frankhuis, hoe we daar invulling aan kunnen gaan geven. Maar ja, ik bedoel, stage lopen ergens. Waar je misschien geconfronteerd wordt met de mensen die je discrimineert. Precies, ja. Precies, okay. Precies. Wat u eerder aangaf, is dat, en u heeft nu opgenoemd waar u trots op bent, u bent ook teleurgesteld over dat deel wat niet mee is gekomen. Bijvoorbeeld erkenning van excuses, de erkenning van het slavernijverleden, ja, en excuses daarvoor. Waarom heeft dat niet geleid tot een concreet plan vanuit het kabinet? Wat is dat? Waar ligt dat aan? Ja, nou, daarvan zegt het kabinet, geef ons wat meer tijd en ruimte om wat maatschappelijke gesprekken te gaan voeren. De minister-president heeft dat heel nadrukkelijk ook gezegd, van dat hij heel nadrukkelijk in het najaar wat gesprekken met de samenleving hierover wil gaan doen. Maar tegelijkertijd heb ik de minister-president in Suriname horen zeggen dat hij vindt dat er toch maar erkenning moet komen. Mm-hmm. Nou, dat is wat mij betreft een belangrijke opening. Nou, inderdaad, het heeft Dit heeft het niet gehaald in het nationaal programma, maar tegelijkertijd ben ik wel blij dat de discussie die ik als nationaal coördinator met het kabinet hierover heb gevoerd, dat het in ieder geval op de agenda is. En allicht zal in ieder geval dit leiden tot een verdere aanscherping van het standpunt van het kabinet. En dat kan alleen maar indachtig het advies van de dialoogcommissie zijn, en dat het kabinet, maar ook de regering, zeg maar, excuses maakt voor het slavernijverleden. Dus dat gaat gebeuren. Het is alleen de vraag wanneer. Ja, en ik hoop dat dat vrij snel gaat gebeuren. Zo niet volgend jaar, want daar is een momentum natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik hoop dat dat vrij snel gaat gebeuren. Okay. Nou, ik hoop dat het kabinet in ieder geval ook naar de hartekreet van de samenleving via mij goed heeft aangehoord. Rabin Bardil Singh, hij is de nationaal coördinator racisme in Nederland. Nationaal coördinator tegen racisme en discriminatie uiteraard. Dank u wel hoor. Nog even naar de verkeersinformatie, Robert Vriesen. 180 kilometer file staat er in het land. Weinig bijzonderheden. De meeste vertraging heb je in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Geldermalsen 3 kilometer file met 10 minuutjes vertraging. En de hoofdrijbaan van de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is dicht bij knooppunt Gorkum na een ongeluk. Rijkswaterstaat vertelde mij dat tot 6:30 vanavond gaat duren. Dus tot die tijd moet je gebruik maken van de parallelrijbaan. En de vertraging daar is een kwartiertje door 8 kilometer file. Er is meer nieuws. Er komt geen aanmeldcentrum voor asielzoekers in Band. Dat blijkt uit een brief van het COA aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, die in handen is van Omroep Flevoland. In de brief staat dat er te weinig draagvlak is voor een aanmeldcentrum naast het bestaande AZC. Het COA wil nog op andere plekken in de gemeente een locatie gaan zoeken voor zo'n centrum. En in het Brabantse Asten heeft de politie een gezinsdrama weten te voorkomen. Een vader dreigde zijn twee zoons van 6 en 7 te vermoorden. De politie viel de woning binnen en trof in het huis de kinderen versuft aan. Volgens Omroep Brabant waren ze gewond aan hals en hoofd, maar gaan naar omstandigheden gaat het goed met de kinderen. En de familie van Sumanta Bansi, die in 2018 verdween, en omgebrachte studenten van 22 uit Hoorn, heeft nog maar één wens: hun dochter naar huis brengen. Dat is in Suriname. Maar ze hebben het geld niet om weer naar Nederland te reizen en Sumanta thuis te brengen. Om dat toch mogelijk te maken, is er nu een actie gestart. Ja, je leeft mee met de familie en je merkt gewoon, de familie is emotioneel kapot. En het enige wat hun willen is nu Samantha thuis brengen, haar laatste rustplek geven. En ja, wij proberen met onze actie dat mogelijk te maken. Lisa Veldhuizen zei dat, de organisator van de doneeractie. Ze zei tegen Hart van Nederland, er is €3.500 nodig om de tickets te bekostigen. Er is nu al in totaal €14.000 opgehaald. NOS, de uitvaart van koningin Elizabeth. Aangeschoven bij me in de studio Mark Visser en Suze van Kleef. Zij volgen al de hele dag voor deze zender de uitvaart van koningin Elizabeth. De kist is zojuist in George's Chapel binnengedragen. Iets later dan gepland, correspondent Arjen van der Horst. Ja, 10 minuten later dan gepland. De kist is inmiddels geplaatst op wat de katafalk heet. Het rouwpodium voor het altaar. Leden van de koninklijke familie hebben zojuist plaatsgenomen. Duidelijk geëmotioneerde koning Charles, die zeer droevig voor zich uit aan het kijken is. En we horen nu psalmen, maar zodra gaat deze dienst geleid worden door David Connor, de deken van Westminster. En die zal dan de bidding voorlezen. Het eerste gebed die deze dienst opent. Ja, Suze, dit is ook sowieso een bijzondere plek, want nog niet heel lang geleden zagen we hier de koningin zelf. Ja, die zat toen eenzaam in de bankjes van St. George's Chapel toen ze prins Philip begroeven. Dat is april 2021, dus ja. Dat is nog niet zo heel lang geleden. En door de coronaregels toentertijd in het Verenigd Koninkrijk moest er afstand worden gehouden en mocht je alleen maar naast mensen van je eigen huishouden zitten. En haar huishouden was met prins Philip, dus zij zat daar alleen. En dat zijn wel beelden die in het geheugen gegrift staan ook van de Britten. En waar ook nog veel naar werd teruggegrepen toen Boris Johnson zo in opspraak kwam. Natuurlijk met zijn lockdownfeestjes. Ja. Dat hij feest vierde terwijl de koningin in haar eentje rouwde om haar man. Wat is verder de betekenis voor haar, deze St. George Chapel? D- deze kapel is natuurlijk vooral de plek waar veel Britse monarchen liggen begraven. Onder wie haar vader, koning George VI, haar moeder, ook haar zuster, prinses Margaret, liggen in de King George Memorial Chapel begraven. Dat is eigenlijk een kapel binnen de kapel. Dat is waar uiteindelijk ook Elizabeth II haar laatste rustplaats zal vinden. Aan het einde van deze dienst wordt de kist in de koninklijke grafgelder, de Royal Vault, bijgezet. Zeer tijdelijk. Daar ligt ook haar man op haar te wachten sinds april vorig jaar 2021. En dan later vanavond om 8:30 begint een privédienst met alleen leden van de koninklijke familie. En eigenlijk zien we dan twee begrafenissen. De begrafenis van Queen Elizabeth en ook de herbegrafenis van haar man koning Philip. En dat brengt een officieel einde aan deze dag. Suze, dat we Charles, koning Charles, zo geëmotioneerd is nu, zou dat ook te maken kunnen hebben, ook juist vanwege zijn vader, dat het nu nog meer samenkomt dan we eerder op de dag zagen? Ik denk wel dat ze vandaag ook zien als een soort definitief einde natuurlijk van die generatie en van zijn ouders. Hè? Dus dat ook prins Philip vandaag toch nog definitiever wordt begraven, wordt bijgezet in zijn laatste rustplaats. Pas vandaag dus, anderhalf jaar, ruim een jaar nadat hij begraven is, vindt hij eigenlijk vandaag pas zijn laatste rustplaats. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met wat hij nu moet gaan doen. Hè? De dood van zijn moeder is tegelijkertijd de geboorte van zijn koningschap. Ja, en het ritueel dat we aan het einde van deze dienst zien markeert ook echt het definitieve einde van de heerschappij van Elizabeth II. Want dan worden de drie kroonjuwelen die nu nog op de kist liggen weggenomen. Die worden op het altaar geplaatst. Dit zijn de drie belangrijkste kroonjuwelen van de Britse monarchie. De Imperial State Crown, hè, dat is de kroon die wordt gedragen door de monarch bij de kroning, maar ook bij de opening van het parlement. Het symboliseert de macht van de monarch over haar onderdanen. Dit wordt dus zijn onderdanen met koning Charles III. Het tweede is de koninklijke scepter, de Sovereign Scepter with the Cross. Wordt altijd ook gedragen bij de kroning. Ja, het is afgeleid van een herderstaf, waar ook op bisschopstaffen zijn gebaseerd. Deze scepter symboliseert equity and mercy, rechtvaardigheid en genade. En dan hebben we nog de Sovereign's Orb. In het Nederlands noemen we dit een rijksappel. Het is een gouden bol van 1,3 kilo met daarop een kruis. En dit vertegenwoordigt Gods rijk op aarde en symboliseert de monarch als de sterfelijke vertegenwoordiger van God op aarde. En beide, de orb en de scepter, die worden al sinds 1661 gebruikt door de Britse monarchen. En Suze, juist omdat Elizabeth zo lang aan de macht is geweest, is het voor heel veel Britten indrukwekkend, want dit zien ze voor het eerst op deze manier? Ja, er zijn sowieso camera's op heel veel plekken waar nog nooit camera's zijn geweest. Hè? Ook bij de proclamatie van Charles. Dat hele ritueel hadden we ook nog nooit gezien. We gaan zo direct ook weer rituelen zien die we nog nooit eerder hebben gezien. Het breken van de staf bijvoorbeeld door de kamerheer. Dus dat is de meest senior lid van de hofhouding. Die gaat zijn staf breken. En die staf die gebruikte hij vroeger om medewerkers aan het hof bij de les te houden, bij de les te krijgen. En als ze luidruchtig waren, dan kregen ze een tapje van die staf. Dat is een dunne staf die letterlijk dus zo direct gebroken gaat worden en op de kist van Elizabeth zal worden gelegd. En dat symboliseert eigenlijk het einde van zijn dienstbaarheid aan de Queen, maar ook het einde van haar koningschap. Over een half uurtje komen we daar terug, waarschijnlijk ook wel met dat moment. Tot straks dan. En op dit moment zit het kabinet met de energieleveranciers om tafel om de laatste hand te leggen aan maatregelen om de energierekening draaglijker te maken. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, er wordt gesproken over een prijsplafond. Gaat dat daar komen? Ja, daar is eigenlijk geen twijfel meer over. Dat prijsplafond dat gaat er komen. En ook het noodfonds voor mensen die dreigen te worden afgesloten omdat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen, dat gaat er ook komen. En dat plafond dat werkt dan zo. Voor een gemiddeld verbruik van een een vierpersoonshuishouden zou je dan een relatief lage prijs betalen. Dus de prijs die je voor energie betaalde voor de oorlog in Oekraïne van januari 2022. En als je dan meer verbruikt dan zo'n gemiddelde, dan betaal je wel de marktprijs. Maar wanneer dat plafond in kan gaan, dat is eigenlijk nog steeds de grote vraag. Wordt het al per 1 november of toch pas volgend jaar? En waar leggen ze die grens precies voor dat plafond? Dat is ook nog onduidelijk. Dus daar wordt op dit moment nog over gesproken. En als ze er straks uitkomen, dan wordt het waarschijnlijk morgen op Prinsjesdag gepresenteerd. En heel misschien al vanavond. En waarom zijn de energieleveranciers daarbij? Waarom moet daarmee gepraat worden? Ja, omdat zij die rekening naar de mensen thuis sturen. En dat zij ook in de gaten kunnen houden hoeveel mensen verbruiken en welke prijs ze daarvoor moeten rekenen. Goed. Dus zij moeten die rekening versturen. Zij hebben de informatie. En vanmiddag mochten ook PvdA en GroenLinks langskomen bij het kabinetsoverleg. Waarom was dat? Ja, zij kwamen eigenlijk al een half jaar geleden met het plan voor zo'n prijsplafond en werden vanmiddag uitgenodigd om uit te leggen hoe hun variant er precies uitziet. Dat is misschien wat laat, zou je kunnen zeggen. Maar ze waren er zelf wel tevreden over dat ze langs mochten komen en zijn ook wel positief over de komst van zo'n prijsplafond. Ja, ik heb goede hoop dat er een prijsplafond komt, dat het snel komt en dat het veel mensen gaat helpen. Maar we hebben de technische details besproken en nu is het afwachten waar ze, hoe zij daarop zullen reageren. Maar ik heb echt een andere houding gezien dan sinds maart. Toen was alles onmogelijk en nu hebben we over technische details gesproken. En dat is meestal een goed teken, want dat komt altijd aan het einde van een proces. En ze hadden veel technische vragen over ons plan. Dat hebben we toegelicht en ze hebben aangegeven daar nader op te willen bestuderen. Nou ja, dat moeten ze nu doen. Maar wel opschieten, zo snel mogelijk. Kom met de aankondiging dat prijsplafond er komt. Ja, en tevreden Jesse Klaver en Atje Kuiken van PvdA GroenLinks hoorde je. Er wordt ook wel gefluisterd dat zij nu langs mochten komen, omdat ze de steun van deze partijen heel hard nodig hebben voor dit plan. Hey, dit gaat allemaal over huishoudens. Komt er ook iets voor ondernemers? Als bakkers bijvoorbeeld, die een enorm hoge energierekening hebben. Ja, daar werd wel over gesproken de afgelopen dagen. Maar wat we nu horen is dat er geen concrete maatregelen in dit pakket zitten voor die groep. Er wordt dus wel over nagedacht. Vorige week hoorde ik 10 tot 12 opties die op tafel lagen. Maar dat het super complex is voor welke ondernemer wel en welke ondernemer niet. En dus zal er in dat pakket morgen wel iets staan over MKB'ers. Maar dan nog niet zo concreet. Dus nog geen concrete oplossing voor deze groep. Goed, dankjewel voor nu. Mocht er straks na het overleg trouwens al nieuws naar buiten komen, dan mag je je meteen melden. Dankjewel. Tot straks misschien. En nu we geen zaken meer doen met Rusland als het gaat om energie, moeten we ons wenden tot andere landen. Wat voor landen zijn dat? Straks praat ik daarover met VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Ster. Je wil je organisatie digitaal transformeren om in de toekomst relevant te blijven. Hoe pak je dat aan? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Ontmoet de nieuwe vrouw in Singerlaren. Een spraakmakende tentoonstelling over vrouwen die grenzen verleggen en meesterwerken scheppen. Verrassende kunst van onder andere Charlie Thorop, Marlène Dumas en Leo Gestel. Kijk op singerlaren.nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat al zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding-platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Tuurlijk, advocaat partner worden is mijn droom. maar voel ik hier de juiste vibe? Met de packmeting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de pact op legalpeople.nl. Ik ben Margie Max van Legal People, Executive Find Consultants. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendahand.com. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. We gaan naar het NOS-journaal. Ewout de Jong. Er komt geen aanmeldcentrum voor asielzoekers in Band. Dat blijkt uit een brief van het COA aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder. Die is in handen van Omroep Flevoland. Het COA wil nog wel op een andere plek in de gemeente een locatie zoeken voor een aanmeldcentrum. Koningin Elisabeth heeft haar laatste reis gemaakt naar Windsor Castle, na de uitvaartdienst in Westminster Abbey en de processie achter de kist door het centrum van Londen naar Hyde Park en de reis naar Windsor Castle. In St. George's Chapel wordt nog een herdenking gehouden voor de Queen en daarna wordt ze bijgezet in een grafkamer onder het altaar van de kapel. Vakbond FNV wil een loonsverhoging van 12% en lonen die automatisch meestijgen met de prijzen. De vakbond maakt elk jaar de dag voor Prinsjesdag zijn looneis bekend. Die eis ligt hoger dan gemiddeld vanwege de inflatie. Presentator Linda de Mol heeft voor het eerst sinds januari een uitgebreide reactie gegeven op de grensoverschrijdende gebeurtenissen bij The Voice of Holland, waarbij ook haar ex Jeroen Rietbergen betrokken was. Ze herhaalt dat ze niet wist van het wangedrag. Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Nog steeds maar weinig bijzonderheden op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging nog steeds in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij elkaar zo'n 240 kilometer file op de Nederlandse wegen. Drie kwartier oponthoud op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Want bij knooppunt Gorkum is de hoofdrijbaan dicht na een ongeluk. Je moet er dus langs via de parallelrijbaan. Dat zorgt nu voor 8 kilometer file. En op de A58 Tilburg-Breda is het file rijden tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof na een ongeluk 5 kilometer met een half uur vertraging. En het weer, Gerrit Hiemstra, zijn eigenlijk wat buien geweest, ook vandaag. Hoe gaat de week eruit zien? Nou, langzaam maar zeker wordt de buiigheid minder. Dat zal vannacht al een beetje het geval zijn. Nog steeds wel een enkele bui, in de kustprovincies vooral. In het binnenland ook opklaringen. Er kan een enkele mistbank ontstaan en het koelt af naar een graad of 8. Morgen dan hebben we nog steeds een enkele bui, vooral in de ochtend. En dan met name in het noorden van het land. En in de middag zal die buigheid helemaal afgaan nemen uiteindelijk. En we hebben maximum temperaturen van een graad of 16. De wind is morgen wat minder sterk als vandaag. We hebben een zwakke wind in het binnenland. En aan de kust een matige wind, windkracht 3 à 4, nog steeds uit het noordwesten. En na morgen dan is het een 3 dagen zo goed als droog, met weinig wind en ook geregeld zon. We zitten nog steeds in koude lucht, dus dat betekent dat vooral de nachten toch wel behoorlijk koud kunnen worden, met wellicht eens een keer een graadje vorst aan de grond. Overdag loopt de temperatuur geleidelijk op naar een graad of 18 op vrijdag. En vanaf zaterdag wordt het dan weer ietsjes wisselvallig. Dankjewel, Gerrit. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Krijg je die nieuwe smart tv niet geïnstalleerd? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. 17:55 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. hier op NPO Radio 1. Vorige week gebruikten Azerbeidzjaanse militairen geweld op Armeens grondgebied in de grenszone. En dat terwijl de Europese Unie deze zomer nog een contract sloot om twee keer zoveel gas uit Azerbeidzjan af te nemen. Nu we de energie niet meer van Rusland afnemen, gaan we meer zaken doen met andere landen. En ja, die landen vertonen soms dictatoriale trekken of zijn agressief naar buurlanden. Hoe gaan we daarmee om? Ik praat erover met Ruben Brekelmans, woordvoerder buitenland voor de VVD in de Tweede Kamer. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Brekelmans, de Franse president Macron heeft het geweld van het Azerbeidzjaanse leger aangekaart in de Veiligheidsraad van de VN. En dat roept toch de vraag op hoeveel armslag hebben we nog als Europese landen om Azerbeidzjan op mensenrechten aan te spreken als we tegelijkertijd ook zo afhankelijk van ze aan het worden zijn? Ja, dat is een ongemakkelijk dilemma. Want aan de ene kant zijn we inderdaad vanwege het feit dat we minder gas kunnen afnemen van Rusland, moeten we op zoek naar andere landen. En helaas zijn dat niet alleen democratieën waar we gas kunnen afnemen. Of als je kijkt naar Noorwegen, Verenigde Staten, Australië. Die produceren niet genoeg om aan onze gasbehoeften te voorzien. Dus de ongemakkelijke realiteit is dat we dan met andere landen zoals Qatar, Algerije en ook Azerbeidzjan zaken moeten doen. En dat zijn inderdaad landen die soms een loopje nemen met de mensenrechten en ook een veiligheidsdreiging vormen, bijvoorbeeld ten opzichte van buurlanden. Dat is de ongemakkelijke realiteit waar we in zitten. Dan zegt u dan, het is ongemakkelijk, maar we hebben dat nodig en door? Nou ja, je kunt zo'n economische relatie op het terrein van gas kun je ook gebruiken om druk uit te oefenen op die landen. Dus dat geeft je ook soms wel een sterkere positie aan tafel. Maar op het moment dat we nog meer gas zouden blijven afnemen van bijvoorbeeld Rusland of andere grondstoffen van China, dan zou ik dat ernstiger vinden. Want dan maak je jezelf afhankelijk van één agressieve grootmacht. En dan heb je sowieso een hele kwetsbare positie aan tafel. En ten tweede, die grootmachten gebruiken dat vervolgens ook weer om een invloed op kleinere landen zoals Azerbeidzjan en andere landen, om die te versterken. Dus dan ben je eigenlijk twee keer benadeeld. Ja, dus we gaan eigenlijk met meerdere dictaturen zaken doen. Kunnen we het zo stellen? We gaan onze risico's spreiden. Het is beter inderdaad om niet van één grootmacht afhankelijk te zijn, dus om dat te spreiden. En op het moment dat je dat spreidt, dan heb je ook een sterkere positie aan tafel richting velerlei dictaturen. Maar ja, dat is helaas de realiteit. We moeten met dat soort dictaturen zaken doen. Maar ook die relatie gebruiken om, zonder dat we te afhankelijk zijn, om ook de druk op hen te vergroten. En zeker als ze zich niet houden aan grenzen en het principe van soevereiniteit schaden, zoals Azerbeidzjan dat ook heeft gedaan onlangs. Ja, maar dan hebben we natuurlijk wel een probleem, want we hebben dat gas nu wel echt nodig. We hebben het gas nodig, dus we kunnen niet heel idealistisch zeggen van, nou, we doen alleen maar zaken met democratieën. Want dan redden we het helaas niet. Nee, maar ik bedoel, u kunt ook Azerbeidzjan nu wel aanspreken op mensenrechten, maar we hebben dat gas nodig, dus hoe wou u dat doen? Nou ja, je kunt wel de druk op hen uitvoeren, maar je moet alternatieven hebben. Hè? Dus je moet ook zorgen dat op het moment dat je zegt van, nou, we nemen minder gas af van Azerbeidzjan, ja, dan moet je alternatieven voor handen hebben. En de realiteit is helaas dat we die op dit moment onvoldoende hebben. Ja. Dus we kunnen in dat opzicht kunnen we minder druk uitoefenen op Azerbeidzjan dan voorheen. Ja, maar tegelijkertijd zijn zij ook wel dusdanig afhankelijk van ons, dat wanneer Macron of Europese leiders gezamenlijk met andere landen druk op hen uitoefenen, dat zeker wel effect heeft. Ja, is dat zo of is er nu een soort machtsvacuüm waar Azerbeidzjan gebruik van maakt, met een afhankelijkheid daar nog eens aan gekoppeld? Want Azerbeidzjan is belangrijker voor ons geworden. En het lijkt wel alsof Azerbeidzjan gedacht heeft, nou, we kunnen best momenteel misschien even wat doen richting het Armeens grondgebied. Zou het huidige geweld beïnvloed kunnen zijn door die gasdeal? Nou, ik denk dat het vooral beïnvloed wordt doordat dat Rusland degene was die natuurlijk de strijdende partijen Armenië en Azerbeidzjan uit elkaar hield. Er was een vredesmissie in Rusland en Armenië heeft ook Rusland om hulp gevraagd. En Rusland heeft gewoon gezegd dat kunnen wij op dit moment niet leveren. Dus eigenlijk is de zwakte van Rusland zorgt in dat gebied op dit moment voor het grootste machtsvacuüm. En tegelijkertijd dat Azerbeidzjan ook sterke bondgenoten heeft. Dus bijvoorbeeld Turkije steunt Azerbeidzjan op de achtergrond. En dan als derde punt inderdaad dat wij vanwege het feit dat wij ook zaken met hen moeten doen, ja, kunnen wij niet van het een op het andere moment de relatie volledig stopzetten. En er komt nog een interessante tak bij natuurlijk. Want veel van de pijpleidingen, waaronder die uit Azerbeidzjan en Kazachstan, waar ons gas dus doorloopt, lopen via Turkije. Verandert dat dan weer onze relatie met Turkije ook nog? Onze relatie met Turkije is al heel complex. Want we hebben diverse belangen door elkaar lopen. Waaronder natuurlijk ook migratie, dat we daar wederzijds afspraken over maken. Maar dit zorgt er inderdaad voor dat onze economische relaties met Turkije ook weer een nieuwe dimensie krijgen. Een nieuwe afhankelijkheid toch ook? Nou ja, maar wederzijds ook. Kijk, de Turkse economie die gaat erg slecht. Erdogan moet volgend jaar herkozen worden. Dus hij heeft ook veel belang bij deze inkomstenbron. Dus het kan er ook weer toe leiden dat hij Europa wat minder tegen het hoofd stoot dan dat hij dat in het verleden heeft gedaan. Maar ik denk dat de onderliggende boodschap is, we moeten zaken doen met landen waarmee we dat misschien niet weer zouden willen. Maar dat is de realiteit. Maar laten we niet zorgen dat we afhankelijk en kwetsbaar worden, zodat we nog voldoende sterke positie aan tafel hebben. Hoe kijkt u met alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar naar de Nord Stream pijplijn? U zegt, ik wil niet van één dictatuur afhankelijk zijn in onze energieafname, maar dat Rusland niet zuiver op de gaat was, dat wisten we toch al ver voor de inval in Oekraïne. Was het misschien toch niet zo'n goed idee, die Nord Stream pijplijn? Nou, ik denk dat we iets te naïef zijn geweest in de afgelopen jaren. Dat we dachten als Europa en als westerse wereld dat zolang we met Rusland zaken blijven doen en zolang we ook op het gebied van energie gas blijven afnemen, dat ze hun agressie wel zullen matigen. En ook in de tijden van de Koude Oorlog bijvoorbeeld hebben ze nooit gas echt als economisch wapensterk ingezet. Dus daar zijn we daar denk ik te naïef in geweest. Dat is de afgelopen tijd wel gebleken. En u bent dat nu niet richting Turkije? Nou, ik denk dat Turkije is natuurlijk ook een land dat mensenrechten schendt en ook wel agressief is ten opzichte van omringende landen. Maar heeft niet de imperiale ambities zoals Poetin die heeft. Dus ik denk dat je moet niet ook weer tegelijkertijd ieder land over één kam scheren. Maar de les is wel dat we ons niet te afhankelijk moeten maken van één dictator of één grootmacht. Goed. Ruben Brekelmans, woordvoerder buitenland voor de VVD in de Tweede Kamer. We gaan NOS. De uitvaart van koningin Elizabeth. Dat. Aangeschoven opnieuw NOS-collega Mark Visser en Suze van Kleef. Zij volgen, u heeft dat kunnen horen hier op NPO Radio 1... al de hele dag de uitvaart van de koningin op deze zender. We horen de klanken uit St. George's Chapel. Correspondent Arjen van der Horst. Ja, een belangrijk moment zagen we hier. Een belangrijk ritueel. Mark Appleby, dat is de crown jeweler die de kroonjuwelen beheert, nam de imperial crown, de scepter en de rijksappel, de gouden rijksappel, van de kist. Hij werd daarin bijgestaan door de bargemaster en de sergeant at arms. Dat zijn twee officials die belast zijn met het bewaken van de kroonjuwelen. En die werden overhandigd aan de deken van Windsor, die ze vervolgens op paarse kussens op het altaar zitten. Ja, deze kroonjuwelen zien we pas weer bij de kroning van Charles III volgend jaar. Precieze datum weten we nog niet. Maar dit betekent, ja, symboliseert het einde van het koningschap van Elizabeth II. Ja, Suze, dat is voor volgend jaar. Maar dit is een bijzonder moment geweest in ieder geval. En misschien ook wel het belangrijkste moment van deze dienst? Nou, ik denk niet dat we daar zo'n volgorde aan moeten geven. Maar dit is wel inderdaad een belangrijk moment en een heel symbolisch moment. Dit zijn de meest zichtbare kroonjuwelen, ook de meest zichtbare objecten die die regeerperiode eigenlijk vertegenwoordigen. En die worden nu dus overgedragen. Niet veel mensen mogen die kroonjuwelen ook aanraken. Hè. Dus de kroon, de juwelier mag dat doen. De aartsbisschop mag dat doen. Die gaat Charles kronen. En de monarch zelf, want die moet natuurlijk ook af en toe eventjes zijn kroon of haar kroon kunnen aanraken. Ja. Bij welke gelegenheden gebeurt dat? Opening van het parlement bijvoorbeeld. Dus eigenlijk Prinsjesdag, maar dan in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dan wordt die kroon gedragen. De afgelopen jaren heeft Elizabeth dat niet meer gedaan, omdat waarschijnlijk hij te zwaar was geworden voor haar hoofd. Het is ruim een kilo, dus dat, ja, dat is niet per se heel comfortabel. Maar normaliter zal je die kroon op het hoofd van de monarch zien bij de opening van het parlementaire jaar en bij de kroning. Ja, de laatste hymne wordt nu gezongen. Er vindt nog straks een belangrijke handeling plaats, want bij de kist ligt ook de vlag van de landmacht. Die vlag zal later in de kist geplaatst worden bij de Queen om ook ja, haar band, haar hechte band met de Britse strijdkrachten te symboliseren. Ja, als je voor de Britse strijdkrachten vecht, dan ja, zweer je trouw aan God, Queen and Country. Dus dat speelt ook altijd een hele belangrijke rol. En ook vandaag hebben we dat gezien in alle rituelen. En nu naderen we echt het einde van de dienst. Want na deze hymne zal de committal worden voorgelezen. En dat is het gebed ja, dat altijd gelezen wordt bij de ter aarde bestelling van mensen die zijn overleden. In dit geval de Queen. En dat kan nu elk moment gebeuren. En wat gebeurt er dan met de kist, Suze? Die wordt in een automatische, met een automatische lift naar beneden gelaten. En dan een aantal uur dus daaronder blijft hij staan totdat de definitieve begrafenisbijzetting gaat gebeuren vanavond om 20:30 in hele, hele intieme kring. Hier komt dan dat volgende moment, Arjen. Nou, het is nu even stilte in de in kapel. Koning Charles III loopt nu naar voren. Een korte buiging naar het altaar. En hij krijgt nu de standaard van de Britse landmacht overhandigd door een lakei. En die plaatst hij nu op de kist van zijn moeder. Later dus, in de grafkelder, zal die vlag in de kist geplaatst worden. Hij doet een paar stapjes terug. De kamerheer stapt nu naar voren en breekt de staf. En dit symboliseert dus het einde van zijn dienst aan de Queen. De gebroken staf wordt nu op de kist gelegd. Een korte buiging. En dit wordt dan het moment dat de kist langzaam met een elektrische lift in de koninklijke grafkelder, de Royal Vault, zoals de Britten dat noemen, zal zakken. Like as a father pitieth his own children. En nu horen we de deken van Windsor. Die is begonnen met het voorlezen van het gebed, de committal. Dit zal het moment worden dat de koningin langzaam naar beneden zal gaan naar de koninklijke grafkelder. For he flourisheth as a flower of the field. For as soon as the wind goeth over it, it is gone. And the place thereof shall know it no more. But the merciful goodness of the Lord endureth for ever and ever upon them that fear him. And his righteousness upon en we zien de kist nu heel langzaam naar beneden gaan. Dit is voor het grote publiek ook het definitieve afscheid. Go forth upon thy journey from this world. Van koningin Elizabeth. A Christian soul. In the name of God the Father Almighty, who created thee. Ook een emotioneel moment voor de leden van de koninklijke familie. We zien verschillende leden van de familie de ogen wrijven, tranen wegwrijvend met een doekje. In communion with the blessed saints. Een koningin die 70 jaar lang de vorstin, het staatshoofd was van het Verenigd Koninkrijk. Die premier Truss de rots in de branding noemde voor de Britten. De meeste Britten hebben niemand anders gekend dan Queen Elizabeth als hun staatshoofd. En nu breekt dus een nieuw tijdperk aan. Het tijdperk van koning Charles III. Het gaat heel langzaam en de lift gaat heel langzaam naar beneden. Thus it hath pleased Almighty God to take out of this transitory life unto his divine mercy. Dit is de Garter King of Arms, de heer Rauts van de Orde van de Kousenband. En die noemt nu de titels op van Queen Elizabeth. By the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of her other realms and territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith, and Sovereign of the Most Noble Order of the Garter. Je hoort nu de Queen's Piper, de doedelzakspeler van de koningin. Die een saluut brengt aan de vorstin met zijn muziek. Heel belangrijk, hè, Suze? Ook deze muziek juist, doedelzakmuziek. Ja, de koningin staat wel bekend als een groot liefhebber van doedelzakmuziek. In haar leven is zij iedere ochtend, als zij in het Verenigd Koninkrijk was, werd er voor haar 's ochtends gespeeld onder haar raam. Eigenlijk een ouderwetse vorm van een wekkerradio. Ja, ja. Door deze man die we nu horen. Dat is de Queen's Piper. De persoonlijke doedelzakspeler. Die is vandaag een aantal keer, hebben we hem kunnen horen, zijn muziek kunnen horen. En dat is ook een persoonlijke keuze geweest van haar. Dus de persoonlijke touch in de diensten. En het is ook niet zo dat koning Charles dat gaat voorzetten? Of dat weten we nog niet? Nee. Dat is onbekend. Koning Charles die kan en mag natuurlijk tradities veranderen. We zien dat altijd wel in het Koninklijke Huis. Het is een instituut waar verandering maar zeer langzaam plaatsvindt. Maar ze vinden wel degelijk plaats om een bestaansrecht te ontlenen. Ook om mee te kunnen gaan met de tijd. Koning Charles heeft al aangegeven als kroonprins al dat hij wel degelijk ook hervormingen wil doorvoeren. Zo heeft hij gezegd dat hij het Koninklijk Huis wil afslanken. Dat het minder geld gaat kosten, minder personeel. Nou, vorige week, en dat leidde tot een klein relletje, nam hij al de eerste stappen. Hij 100 van zijn koninklijke huishouding als kroonprins, die kregen per brief te horen dat ze geen baan meer hadden. En dat is de eerste stap richting een afslanking van het koninklijk huis. En nu horen we weer de herhoud van de Orde van de Kousenband. Most mighty and most excellent monarch, our sovereign lord, Charles III. En dan kondigen nu dus de nieuwe koning aan en zijn titels. And of his other realms and territories. King, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith. De doedelzakspeler die liep weg naar het licht toe, echt naar de uitgang. Ja, dat was een beeld wat we herkennen ook van de dienst van Prins Philip. Daar zag je dat hetzelfde gebeuren eigenlijk om ook een shot te symboliseren van we lopen nu weg. Hij loopt letterlijk naar de uitgang, naar het licht eigenlijk. Nou, er is al een officiële proclamatie geweest, hè, met de Privy Council. En nu dus wordt het weer opnieuw aangekondigd door de heer Rout. En nu horen we de zegen die wordt uitgesproken door de aartsbisschop van Canterbury. Hold fast that which is good. Render to no one evil for evil. Strengthen the faint-hearted. Support the weak. Help the afflicted. Honor all people. Love and serve the Lord, rejoicing in the power of the Holy Spirit. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you always. Amen. Iedereen staat nu in de kapel. Nu wordt het volkslied aangeheven. God save the King. koning en leden van de koninklijke familie gaan nu aanstalten maken om de kerk te verlaten, terwijl iedereen blijft staan. Suze vertelde al hoe het koninklijk huis zich heeft opengesteld met dit ritueel, met deze uitvaart. Dat we nu dingen hebben gezien die we in het verleden nooit hebben gezien. Dat er nu camera's zijn op plekken waar we eerder niet bij mochten zijn. Maar nu gaat er een gedeelte komen na deze uitvaartdienst wat we niet gaan zien. Dat wordt een privédienst van de koninklijke familie. Ook in deze St. George's Chapel. Die zal later vanavond plaatsvinden om 8:30. Ja, en dan zullen de lichamen van de Queen en haar man Prins Philip verplaatst worden van de Royal Vault, de koninklijke grafkelder, naar de King George VI Memorial. En dat is de plek waar ze definitief begraven gaat worden. Samen met haar man, waar ook haar vader ligt, George VI. Haar moeder, de Queen Mom. En haar zus, Prins Margaret. Maar dat zijn, dat wordt een privédienst buiten de ogen van de camera. Verslaggever Josephine Trey is in het centrum van Londen. Onder meer in Parkenbeer geweest, in de pub. Hoe volgen de Britten nu daar deze dienst? Nou, hier in het café, de Prince of Wales, toepasselijke naam, was het eigenlijk halverwege de middag, vonden mensen het allemaal een beetje lang duren. Er hangen hier allemaal televisies, maar je zag dat de muziek aanging en er werd al genoeg bier gedronken. Dus toen was het op een gegeven moment wel, keek niemand er meer naar. Maar het laatste uur toch alweer heel erg. Net ook met het volkslied, iedereen ging staan. Die is heel even met mij mee naar buiten gelopen. Hi. Hello. I was saying, I'll translate for you, that like this last half hour was sort of special again inside. Eh? People were really focused and emotional. It was, because now we're at Windsor Castle, mm-hmm. and it's more family and it's more intimate, although they've got the world of people there, the politicians and some of the Commonwealth, it's for the people. Yeah. How do you feel? It's the end of an era, but it's something I've only known the Queen. So to have a new monarch is a bit different, but to have all this ceremony and for Her Majesty, it's amazing. It was so overwhelming. Yeah. I enjoyed it. That's a strange word to say, but it's historic. And she organised her own funeral and included everyone. She included everyone from the Commonwealth, the normal people, her staff, you know, the army, the navy, all her forces. So that is special in itself. Ze zegt dat ze enorm heeft genoten van vandaag, wat natuurlijk een beetje een raar woord is, maar dat het zo mooi was, zo'n mooie ceremonie, helemaal samengesteld door de Queen zelf. Een belangrijke dag, een historische dag. Thank you, Dee. Ja, we hebben het ook op deze zender allemaal meegemaakt. Tot zover het openbare gedeelte dus van de uitvaart van koningin Elizabeth. Dank allebei. En meteen na 6 een algemene prijscompensatie die komend jaar zo'n 12% loonsverhoging gaat inhouden. Hoort u zo. NPO Radio 1 podcast. De dag. My life will of course change as I take up my new responsibility. Alles wat hij zegt en doet wordt geregistreerd. Oh God, I hate this. Pengate is nu al voer voor veel commentaar in de media. Als iets hem niet bevalt, dan kan hij zich niet beheersen en dan heeft hij de befaamde Windsor driftbuien. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Hij is ook getemperd door Camilla, die meer met beide voeten op de grond staat. That is now, I hope, well understood. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Ook u loopt risico op ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens, met EQUANS. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Lara Billy Rensen. In het laatste half uur van Nieuws en Co. De prijscompensatie van liefst 12%. Dat is waar FNV op gaat inzetten tijdens de cao-onderhandelingen voor komend jaar. Ik heb straks contact met een van de woordvoerders van de vakbond over hoe die wens tot stand is gekomen. En het COA ziet af van een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers in Band. Ook daarover meer in Nieuws en Co. Nu is het NOS Journaal. Ewout Thiel. De herdenkingsdienst voor koningin Elizabeth in St. George's Chapel is afgelopen. Tijdens de sobere dienst namen ongeveer 800 mensen afscheid van haar. De ceremonie was helemaal ingevuld naar de wensen van de overleden vorstin. Zo zongen er leden van een kerkkoor en bracht een doedelzakspeler een muzikaal eerbetoon. Bij de ceremonie werden de regalia van haar kist verwijderd. De kroon, scepter en rijksappel worden later naar de Tower of London gebracht. Vanavond wordt de koningin bij haar man, ouders en zus bijgezet tijdens een besloten ceremonie. Op dit moment zit het kabinet met de energieleveranciers om de tafel om de laatste hand te leggen aan maatregelen om de energierekening draaglijker te maken. Er komt in ieder geval een prijsplafond, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Dat plafond dat werkt dan zo. Voor een gemiddeld verbruik van een 4-persoonshuishouden zou je dan een relatief lage prijs betalen. Dus de prijs die je voor energie betaalde voor de oorlog in Oekraïne van januari 2022. En als je dan meer verbruikt dan zo'n gemiddelde, dan betaal je wel de marktprijs. Maar wanneer dat plafond in kan gaan, dat is eigenlijk nog steeds de grote vraag. Wordt het al per 1 november of toch pas volgend jaar? En waar leggen ze die grens precies voor dat plafond? Dat is ook nog onduidelijk. De maatregelen worden misschien vanavond, maar waarschijnlijk morgen tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt. De vakbond FNV wil een loonsverhoging van 12% en lonen die automatisch meestijgen met de prijzen. Er zijn al cao's waarin automatische prijscompensaties afgesproken. FNV wil dus dat dat voor iedereen gaat gelden. Plannen voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Band zijn van de baan. Er is te weinig draagvlak in de gemeente Noord-Oostpolder, schrijft het COA. De organisatie wil kijken of ergens anders in de gemeente wel een geschikte locatie is. De bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek, waar buitenlands gas geschikt wordt gemaakt voor Nederland, loopt opnieuw vertraging op, dat zegt gasnetbeheerder GTS. De bouw had al in april klaar moeten zijn, maar het liep door allerlei oorzaken vertraging op en nu opnieuw. De Nederlandse overheid moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat staat in het eerste actieplan van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, de Haagse oud-wethouder Rabin Baldeo-Singh. Daarin staat ook dat het dragen van religieuze uitingen moet worden toegestaan bij politie en BOA's. Racisme in Nederland neemt namelijk toe, zegt Baldeo-Singh. Al voor het vierde jaar, zeg maar, is door discriminatiebureaus aangetoond dat het aantal meldingen behoorlijk naar boven gaat. En dat baart mij zorgen. Verder komt er een groot onderzoek naar discriminatie van moslims en wordt stagediscriminatie nog beter aangepakt. Presentator Linda de Mol heeft voor het eerst sinds januari een uitgebreide reactie gegeven op de grensoverschrijdende gebeurtenissen bij The Voice of Holland, waarbij ook haar ex Jeroen Rietbergen betrokken was. Ze herhaalt dat ze niet wist van het wangedrag. Het verhaal van de Mol staat in de nieuwste editie van haar tijdschrift Linda, die deze week verschijnt. De Mol schrijft dat ze in de eerste dagen na de onthullingen in een roes leefde en veel schaamte voelde. De presentator haalt daarnaast opnieuw uit naar gasten en presentatoren in talkshows en showrubrieken die zich volgens haar schuldig maakten aan anonieme beschuldigingen en oordelen. Het weer wisselend bewolkt met nog wat buien en een stevige noordwestenwind. Vanavond en vannacht droog met plaatselijk nog een bui. Minima tussen 6 en 12 graden. Morgen afwisselend wolken en zon. Kleine kans op een bui en het wordt opnieuw zo'n 17 graden. En op de weg, hoe is het daar, Robert Vriezen? Nou, de files worden alweer korter. De meeste vertragingen heb je door nasleep van ongelukken. Op de A4 bijvoorbeeld, vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Europoort nog 13 kilometer. Vanaf knooppunt Benelux rijdt het daar langzaam met een half uur vertraging. Bergingswerkzaamheden op de A15 nog steeds vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Bij knooppunt Gorkum is de hoofdrijbaan dicht, nog tot 6:30 vanavond. 9 kilometer file staat er op dit moment met zo'n 50 minuten vertraging. En op de N280 Roermond-Weert voor de aansluiting met de N273 6 kilometer. Kilometer file met 20 minuten oponthoud. Ster. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. Sasas, uw meedenkende verzuimspecialist. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Ik heb letsel opgelopen door een verkeersongeluk. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. NPO Radio 1. NOS NTR. Heel moeilijk, echt waar. Dat is niet dat je zegt van ik heb het nou zo slecht. Maar het is ook niet van we kunnen doen wat we anders altijd deden. Nee, steeds meer mensen gaan gebukt onder de stijgende prijzen, de inflatie. De portemonnee is sneller leeg dan een paar jaar geleden. De reden voor vakbond FNV om met een stevige looneis te komen. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Een algemene prijscompensatie die komend jaar zo'n 12% loonsverhoging gaat inhouden. Dat is waar vakbond FNV op gaat inzetten in hun cao-onderhandelingen dit jaar. De vakbond maakt traditiegetrouw een dag voor Prinsjesdag de looneis bekend, waarmee ze de onderhandelingen voor nieuwe cao's ingaan. En daar praat ik over met Zakaria Bouvangatja. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent vicevoorzitter bij FNV. Weet u of er namens de FNV ooit zo'n enorme looneis op tafel heeft gelegen? Nou, het gekke is dat dit reëel een van de laagste looneisen is in tijden. Maar omdat die inflatie zo extreem hoog is, is het uiteindelijk onderaan de streep wel de hoogste loonsverhoging in tijden. Ja, u heeft het in ieder geval nog niet eerder meegemaakt, volgens mij. Nee, zolang ik leef heb ik het niet meegemaakt. En volgens mij heb ik me laten vertellen dat het inderdaad percentueel gezien de hoogste looneis ooit is. Ja, precies. Dat dacht ik al. En het gaat dus om een algemene prijscompensatie. Wat houdt dat in? Nou, wat wij willen en verlangen is dat mensen voortaan op kunnen rekenen dat hun inkomens gewoon op waarde blijven. He, dat ze niet constant worden geconfronteerd met een forse inkomensdaling. En dat kun je dus oplossen door ervoor te zorgen dat op het moment als de prijzen stijgen, de inflatie een bepaald percentage is, dat dan ook automatisch eind van het jaar de lonen worden gecompenseerd. Daarmee voorkom je grote schommelingen in het inkomen. Daarmee voorkom je dat mensen structureel erop achteruit gaan en achter de feiten aanlopen om toch maar een deel die lonen gecompenseerd te zien worden. En het is ook gewoon goed voor de economie. Want dat zorgt ook voor dat mensen vertrouwen houdt en weten waar ze op aan toe zijn. En dat geld wordt ook uiteindelijk uitgegeven in onze nationale economie. Ja, maar er zijn ook economen die daaraan twijfelen omdat er een mechanisme van nog hogere inflatie zou kunnen ontstaan. Omdat door de hoge looneisen ook de prijzen weer zullen stijgen. Ja, dat vond ik wel opvallend, ja. Dat heel veel economen en natuurlijk werkgevers in het bijzondere zich zorgen maakten over een zogeheten loonprijsspiraal. Mm. Dat hogere lonen ervoor zouden zorgen dat de inflatie nog hoger zou zijn. Maar dat kan toch, ik dat geloof is toch... er niet in. Waarom allereerst niet? Omdat wij de inflatie volgen. Wij bepalen niet de inflatie. En als er sprake is van een spiraal, dan is dat eerder een winstprijsspiraal. En werkgevers hebben dan ook zelf in handen om ervoor te zorgen dat ze genoegen nemen met minder winst. Dat ze niet meteen dus de hoge inflatie volledig doorberekenen. Precies, dat is wat u aangeeft. Dus we moeten de winst dan maar gebruiken om die looneisen te betalen. En het, het helpt al als de werkgevers genoegen nemen met minder winst. Want we zien dat ondanks de stijgende prijzen werkgevers goed in staat zijn geweest om hun winstmarges op peil te houden. En natuurlijk kan ook de overheid een bijdrage leveren door erop toe te zien dat in ieder geval die inflatie ook weer naar normale niveaus gaat. Door bijvoorbeeld in te grijpen in de energieprijs. En daarmee zal ook de looneis die gekoppeld is aan de inflatie ook minder zijn dan de huidige 12%. Ja, er wordt over gesproken momenteel. Wij vermoeden dat het of vanavond gelekt wordt of morgenochtend officieel bekendgemaakt gaat worden. Eventjes, want u heeft het al over de werkgevers die zeggen, bijvoorbeeld AWVN, lonen zijn niet bedoeld om inflatie te corrigeren. De werknemer wordt beloond voor prestaties. Loon kan je niet onbeperkt laten doorgroeien. U zegt dus dat kan wel. Nou, volgens mij moeten we vooral met elkaar naar streven dat lonen altijd hun waarde behouden. Als er iets slecht is voor het land en de economie, is dat mensen geconfronteerd worden met forse inkomensdaling. En wat je nu ziet gebeuren is dat die torenhoge inflatie volledig voor rekening valt van mensen, van werknemers. Dus je hebt wel degelijk, vinden wij als FNV, de verantwoordelijkheid als werkgever om ervoor te zorgen dat die inkomens op peil blijven, dus koopkracht behoudt. En absoluut niet op basis van of je wel of niet presteert. Dat vind ik een hard gelach voor mensen die gewoon hard werken en nu al amper rondkomen. Dus zorg ervoor dat die lonen op peil blijven. Het is ook goed voor ondernemingen. Want dat zorgt er ook voor dat wij nog steeds met elkaar geld kunnen uitgeven. En dat is weer goed voor de middenstand, voor de bakker en de kapper om de hoek. Dus dat is ook van mijn oproep aan de werkgevers. Hou die lonen op peil en compenseer de mensen voor de torenhoge inflatie. En zijn er al cao's waar zo'n automatische correctie op inflatie gelukt is? Die zijn er. Het is nog niet dat we in alle cao's dat hebben weten te realiseren, helaas. Ons primaire doel is wel koopkracht behoud. Dat is wat we willen realiseren. Afgelopen jaar is dat ons goed gelukt in alle cao's. Maar als het echt gaat over de systematiek van automatisch koppelen van de lonen aan de prijzen, is dat ongeveer in 10% van de cao's die wij afsluiten. En zijn werkgevers tevreden daarover? Wat hoort u uit die sectoren? Nou, we zien dat werkgevers in die zin het prettig vinden dat ze zekerheid hebben als het gaat over hoe de lonen zich ontwikkelen. Want dat kunnen ze dan tijdig ook doorberekenen naar de afnemers of naar de leveranciers met wie ze zaken doen. Dus het is juist een hele objectieve en transparante manier van bepalen van de prijs van arbeid. En op het moment dat de inflatie torenhoog is, zijn we ook altijd bereid om met werkgevers het gesprek aan te gaan om te kijken of daar aanvullende tijdelijke maatregelen getroffen moeten worden of dat je de inflatie bijvoorbeeld uitsmeert. Dus het is altijd ook wel een instrument die ook ruimte biedt voor vakbonden en werkgevers om ook maatwerk toe te passen als dat noodzakelijk is. Oké, goed. Nou, ik ben heel benieuwd hoe de cao-onderhandelingen zullen gaan met deze eis op tafel. We gaan dat blijven volgen, uiteraard. Zakaria Bouvangatja, goedenavond, dank u wel. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het zal nog een jaar duren voordat hij helemaal klaar is, maar vandaag zijn ze begonnen met het opzetten van de maanvis die vorig jaar december op Ameland aanspoelde. Het is een flinke klus, alleen al door de grootte van de vis. 2 bij 1,80 meter, 400 kilo schoon aan de haak. Onze verslaggever Jeroen de Jager is vandaag gaan kijken bij het begin van de werkzaamheden. Je ruikt het al, hè? Als je hier in het voorportaal zeg maar, bent van de ruimte waar de maanvis wordt geprepareerd om opgezet te worden. Bart Bram van Naturalis. Ja. Want hij is ontdooid nu. Ja, we hebben hem vrijdag uit de vriezer gehaald. En zaterdag op de zaal laten ontdooien, waar het publiek dat dus ook kon zien en vragen kon stellen aan onze maanvis-experts. Maar vandaag gaan we er echt mee aan de slag om er een mooi beest van te maken. Nou, laten we naar binnen gaan. Moet ik nog speciale kleding aan of niet? Is het een gore bende? Het is een hele gore bende. En dan zit je ongeveer op 121,5. De vis die ligt op een houten pallet, een plastic zeil eronder. Houten pallet op een heel groot plastic zeil. Heel veel houtsnippers die hier zijn uitgestrooid. Wat langzaam begint die vis natuurlijk te lekken. Nu die aan het ontdooien is. En de geur, het is hier niet te harde. 6 mensen eromheen, allemaal in regenkleding met laarzen aan. Die bezig zijn met houten spatels om een laag eraf te schrapen. Wat voor laag is dat? Het is een vis slime. Vis slime, aha. Ja, we hebben een heel dik lager van slime. Deze, een soort snot, deze maanvis. Ruikt flink hier. De geur, er zit een papieren prop in de mond van de vis. En dan kunnen ze beginnen met het opzetten van deze maanvis. Mag ik tussendoor iets vragen? Ja, wat is uw naam? Michael van Leeuwen. U bent de preparateur, hè? Ja. Degene die de klus heeft aangenomen van buitenaf. Wat bent u nu aan het doen? Waarom is dit belangrijk, al die metingen? We gaan het natuurlijk opzetten, dus met huid en haar noemen we dat maar even. En dat noemen we een huidpreparaat. En het kunstlichaam, dus het lichaam wat eigenlijk van binnen ingaat. Heel veel mensen beseffen niet dat het een opgezet dier eigenlijk alleen maar de huid is met een mannequin, een kunstlichaam daaronder. En dat kunstlichaam willen we zo natuurgetrouw mogelijk maken. Dus hoe meer maat je opneemt, hoe beter je het lichaam straks kan navormen. Dat ga je in feite nu al van tevoren modelleren, dat kunstlichaam? Ja, want als het dier straks is opengesneden, want de huid moet er natuurlijk af, je moet het als het ware zo'n jasje uitdoen. Dan verdwijnen al die maten, dan wordt het één hoop vleesmassa eigenlijk. En dan zie je niet meer wat het dier. En dat kunstlichaam prop je er op een gegeven moment in? Nee, andersom. Het kindslichaam staat dan helemaal gemodelleerd. En dan gaat de geprepareerde huid, die wordt gelooid, wordt er overheen geschoven. Heeft u ooit eerder een maanvis opgezet? Nee, geen maanvis. Wel wat haaien en andere vissen, maar geen maanvis. En maakt zo'n maanvis het nog anders dan bij andere dieren? Ja, want het is, ze noemen het ook wel een beetje de zwemmende kop eigenlijk. Het is een heel raar lichaam, als het ware. Je ziet dat de vinnen en de staart eigenlijk gewoon overgaan in het lichaam. Je ziet bijna niet waar de staart begint. En het is eigenlijk een hele grote pannenkoek, als het ware. Een hele dikke pannenkoek. En dan is het lastig om de huid in één stuk eraf te halen. Hoe lang gaat het duren eigenlijk om dit ding op te zetten? Sowieso, nou, het hele opzetproces duurt een paar maanden. Want de huid moet ook gelooid worden. En dan moet het kunstlichaam maken. En natuurlijk het opensnijden, het vel eraf halen duurt sowieso 2 of 3 dagen. Oké. Okay. Dus enkele maanden. Voordat hij uiteindelijk hier in het museum te zien zal zijn? Ja. Ja, dan gaan we zeker uit van een jaar voor de team. Want hij moet ook nog drogen, 2 of 3 maanden. En dan moet je hem afwerken. Dus dat duurt wel uiteindelijk een jaar voordat een preparaat. Maar dat geldt voor heel veel preparaten. Ja. Die moet echt een tijd drogen. Ja. Nou, hij begint nu wel los te gaan, hoor. Los te raken, die huid. Heel lekker. We gaan gauw door naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen. Kleine 100 kilometer file nog op de Nederlandse wegen. Nasleep van ongelukken, met name op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein nog 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Altijd nog bergingswerkzaamheden op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij knooppunt Gorkum. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer moet via de parallelrijbaan. Nou, dan raad je het al. Dat geeft oponthoud. 8 kilometer file momenteel met 40 minuten vertraging bij knooppunt Gorkum. En de nasleep van een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Galder en Tilburg over 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat is meer nieuws. Feyenoordkeeper Justin Bijlo mag zich toch melden bij het Nederlands elftal. Het is verrassend omdat bondscoach Van Gaal eerder zei dat Bijlo niet het gewenste niveau heeft laten zien. En toen riep hij andere keepers op. Maar de bondscoach heeft besloten de keepers te testen bij strafschoppen en heeft Bijlo nu alsnog uitgenodigd voor die test. Dat meldt RTV Rijnmond. En Maastricht moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. Annemarie Pen de Straken heeft haar ontslagverzoek ingediend ingediend bij koning Willem-Alexander. Volgens 1 Limburg wil ze op 1 juli volgend jaar afzwaaien. Dat is dan net voor haar 70ste verjaardag. En ze is dan ook precies 7 jaar burgemeester geweest in Maastricht. En als graan en ander voer niet meer voor veeteelt wordt gebruikt, maar voor mensen, dan zouden 1 miljard monden gevoed kunnen worden. Dat staat in een Fins onderzoek. Dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Food. Niet zouden alleen maar meer mensen gevoed kunnen worden. De teelt van gewassen voor veevoer heeft ook grote gevolgen voor het klimaat. De vleesproductie alleen al is verantwoordelijk, volgens Nature Food, voor meer dan 14% van alle broeikasgasemissies. Het COA ziet af van een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant. Dat ligt in de Noordoostpolder. Het COA schrijft in een brief aan het college van die gemeente dat er te weinig draagvlak is. Het COA hoopt in overleg met de gemeente alsnog een andere locatie te vinden. Ik heb contact met Ellen Kamphorst. Zij volgde als redacteur bij de NOS het asieldossier. Ellen, wat weten we tot nu toe over de reden waarom het COA afziet van die locatie? Ja, ze heeft dus een brief geschreven aan het college van de gemeente Noordoostpolder. En onze collega's van Omroep Flevoland die hebben die brief in handen. En daarin staat dus dat er te weinig draagvlak is. En dat is natuurlijk best opvallend, want we weten, er zijn 4100 handtekeningen uitgedeeld. Er is daar een inspraakavond geweest. Maar dat hebben we natuurlijk ook gezien in Tubbergen, hè, waar dat enorm veel protest is geweest over dat asielzoekerscentrum daar. Maar dat komt er wel. En dit komt er nu niet. En dat is, zo zegt COA in die brief, dat de gemeente Noordoostpolder al sinds 1987 asielzoekers opvangt. Een heleboel. Een paar honderd. Volgens mij een kleine 1000 uit mijn hoofd. En dit zou er dan bij komen, dat aanmeldcentrum. En dan zegt de COA, nou ja, wij willen toch een betrouwbare partner zijn. Jullie willen dit niet. We kunnen misschien kijken of er elders in de gemeente een oplossing is. Maar hier is nu gewoon te weinig draagvlak voor. Oké, dus eigenlijk geluisterd naar het protest in die gemeente. Want wat voor sentiment hing er dan in Band toen het COA de komst van dat centrum aankondigde? Nou, in Band, en dat zie je natuurlijk in meer van die kleine dorpen, hè, waar veel asielzoekers worden opgevangen, ook in Ter Apel, ook in andere Groningse gemeenten, zeggen ze op een gegeven moment, Oké, wij doen hier al heel veel. Wij vangen hier al 1000 mensen op in onze gemeente die hiernaast ligt. Als hier nou nog meer mensen bijkomen, nog meer asielzoekers, dan raakt dat gewoon uit verhouding. En het Rijk is natuurlijk al voornemens om asielzoekers meer te spreiden over het land. En dan kun je ook wel zeggen dat het hier uit verhouding is, hè? Dus ze zijn toch gevoelig voor de argumenten van een trouwe bondgenoot, zoals je het eigenlijk wel kan zeggen, en hebben dus nu besloten om dit aanmeldcentrum te schrappen. Want welke functie zou dat aanmeldcentrum moeten vervullen? Ja, we kennen natuurlijk allemaal dat aanmeldcentrum in Ter Apel. En dit is natuurlijk ook naar buiten gekomen in de tijd dat daar gewoon dagelijks mensen buiten lagen. En het is natuurlijk best wel een heftig beeld. Maar dat zou hier in de Noordoostpolder al niet gebeuren. Want dit zou een aanmeldcentrum zijn in de buurt van dat asielzoekerscentrum, waar 200 of 300 mensen kunnen overnachten op afspraak. Dus die mensen zouden een afspraak kunnen maken. Daar zouden ze door een deel van de procedure gaan. Dan zouden ze kort kunnen blijven en dan doorgaan naar een asielzoekerscentrum. Maar ook dat, zei de gemeente, is voor ons nu te veel. Oké. Dus hoe verwacht je dan nu dat het COA verder gaat met het regelen van zo'n opvanglocatie, een aanmeldcentrum? Nou, we weten dat het Rijk al lange tijd bezig is met het zoeken van meerdere van deze aanmeldcentrums. Ze wilden er het liefst 4 verspreid over het land. En we weten ook dat het kabinet voornemens is om gemeenten te verplichten om bij te dragen aan asielopvang. Er zou eigenlijk deze zomer al een wet in voorbereiding zijn, die dan deze herfst naar de Eerste en Tweede Kamer zou gaan, zodat vanaf volgend jaar asielzoekers gewoon beter verspreid over het land kunnen worden opgevangen. Goed. Dankjewel, Ellen Kamphorst, over het COA en het tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers in Band. Dat komt er dus niet. Het COA ziet er vanaf. Wij gaan naar Iran, want daar gaan vrouwen vandaag de straat op. En dat doen zij uit protest tegen de dood van de 20-jarige Jina of Mahsa Amini afgelopen vrijdag. Zij werd in een politieauto in coma geslagen. En dat zou zijn omdat ze haar hijab niet strak genoeg droeg, waardoor een deel van haar haar zichtbaar was. Ik praat hierover met Beri Shalmashi, een Iraans-Koerdische filmmaakster in Nederland. Beri, goedenavond. Goedenavond, Lara Billy. Om wat voor protesten gaat het? Wat heb jij langs zien komen? Waar de protesten zijn begonnen is natuurlijk In Teheran al bij de uitgang van het ziekenhuis waar Gina is overleden, zou ik willen zeggen. En zij is teruggebracht naar het Koerdisch gebied, naar de stad waar zij vandaan komt binnen Iran. En daar veranderde de begrafenis. Ze is de volgende dag direct begraven, eigenlijk al direct in een protest. En dat heeft zich uitgewaaierd over andere steden in Koerdisch gebied en in Teheran. En nu langzamerhand ook in de rest van Iran. Vaak geleid door vrouwen overigens. En doen die vrouwen, roepen ze iets? Hebben ze, want we hoorden net al wat. En zeggen ze, wat zeker. Roepen ze? Zeker. Wat je net hoorde komt bijna grappig genoeg uit een andere revolutie, namelijk wat we allemaal hebben gezien, wat speelt in Syrië en de rol van Koerdische vrouwen daar. En wat ze eigenlijk zeggen, en nu ook in het Perzisch, is vrouw, leven, vrijheid. Eigenlijk omdat ze daarmee willen zeggen, zonder het een niet het ander. Als vrouwen niet vrij kunnen zijn, dan is niemand vrij. En ik begrijp dat ze ook iets doen met het haar, klopt dat? Ja, dat klopt ook. Dat is bijna tegelijkertijd met de protesten die je overal ziet, is er ook online aan de hand dat heel veel vrouwen uit steunbetuigenis, zou je bijna kunnen zeggen, hun haar afknippen, demonstratief. Omdat ze geen onderdeel willen zijn van de macht die meisjes en vrouwen oppakt en zo hardhandig tot aan de dood toe verbiedt om ook maar iets van je haar te laten zien. En het zo opstaan en protesteren, dat is toch gevaarlijk in Iran? Dat is absoluut gevaarlijk. Maar ik denk dat dit voor nu de druppel was die de emmer doet overlopen. En als je niet opstaat, dan verandert er sowieso niets. En ik denk dat er zoveel al in de lucht hing, dat deze vrouwen en mannen en iedereen niet anders konden dan de straat opgaan. Dat daar zoveel woede en verdriet onder ligt. Dat ze wel moesten met gevaar voor eigen leven. En dat gevaar is er absoluut. Er worden ook mensen opgepakt bij de demonstraties. En soms ook binnen op locatie al hardhandig bekogeld en opgepakt en geslagen. Dus het is niet zonder risico. Maar dat is het risico nu waard. En dit heeft dus, je zegt, het is een druppel. Laten we het hebben over wat er gebeurd is met Gina. Want ze wordt ook wel gerefereerd aan haar als Masha. Hoe zit dat? Ja, dat is eigenlijk bijna te ingewikkeld om in het heel kort uit te leggen. Haar officiële naam is Masha. En als minderheid, en in dit geval is Gina Koerdisch. En Iran bestaat uit zo'n 10 verschillende etniciteiten, is het moeilijk om bij geboorte je eigen etniciteit prijs te geven. Dus je mag niet zomaar een naam als Gina, wat een Koerdische naam is, opgeven bij de overheid als je kind geboren wordt. Soms waarom proberen niet? Mensen toch en dan worden ze verbannen. Maar waarom mag dat niet? Waarom mag dat niet? Ja, in het kort gezegd, omdat je daarmee ruimte maakt voor een identiteit die beter onzichtbaar kan blijven. Het is bijvoorbeeld ook verboden om in het Koerdisch les te krijgen in Iran. En waarom is het nu belangrijk dat je toch hoort dat ze ook Gina heet? Is omdat het natuurlijk allemaal verband houdt met elkaar. Het is onderdeel van dezelfde onderdrukking eigenlijk. Exact, exact. En het is zonde als dat nu ondergesneeuwd raakt in de vrouwenonderdrukking, want dat houdt allemaal verband met elkaar, komt allemaal vanuit hetzelfde systeem, vanuit dezelfde overheid. En was het van haar ook een daad van verzet dat ze haar hijab niet volgens de regels van die moraalpolitie die haar uiteindelijk heeft opgepakt en haar wat heeft aangedaan? Nee, dat betwijfel ik. Omdat in Teheran het sowieso al wat vrijer is dan in andere steden en je eigenlijk heel vaak beelden ziet van jonge vrouwen vooral die een hoofddoek half over hun hoofd hebben hangen en een hele kuif eruit hebben en mouwen opgestroopt en strakke broeken die je dwars door de lange jas die je aan moet heen ziet. Dus eigenlijk niet. Maar wat wel schijnt te zijn gebeurd in dit geval is dat haar broertje, want zij waren eigenlijk op vakantie in Teheran vanuit hun eigen gebied, al zei, moeten we dat nou wel doen met Gina? We zijn daar niet helemaal thuis. En ik denk dat dat dus is misgegaan. Dat zij misschien iets te brutaal is geweest. Al wil ik dat eigenlijk niet zeggen. Dat ze heeft gerebelleerd op een moment toen ze opgepakt is. Hmm. Waar dat eigenlijk te gevaarlijk was. Dat is haar noodlottig geworden. Berri Shamashi, Iraans-Koerdische filmmaakster. Over Jina Mashi Amini. Dank je wel. Ik moet nog eventjes naar Den Haag namelijk. Eerder deze uitzending hoorde u het al. Het kabinet zat met de energieleveranciers om tafel om laatste hand te leggen aan maatregelen om de energie draaglijker te maken, de energierekening. Je had het toen over een prijsplafond weer over gesproken. Is politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat heb je over die besprekingen gehoord? Ja, we horen nu dat plafond er inderdaad gaat komen en dat per november de prijs voor mensen thuis al omlaag gaat. Hoe dat prijsplafond er precies uit gaat zien en welke prijs het gaat worden, dat is nog onbekend. Die plannen worden morgenmiddag gepresenteerd. Maar technisch zit het zo, per 1 januari komt dat plafond er. En vanaf november ga je al een lagere prijs betalen. Dus het voorschot wat je voor energie betaalt gaat vanaf dan al omlaag. Goed, nou, dankjewel Ewout Kiewiet. En morgen natuurlijk met Prinsjesdag nog veel meer. Tot zover Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Margia. Ja, Lara Billy, in Dit is de Dag kijken wij terug op de historische uitvaart van Queen Elizabeth. De hymnes die gezongen werden, de bijbelteksten die uitgesproken werden. Wat zeggen zij over het persoonlijke geloof van de Queen? En hoe gaat het nu verder met het Koningshuis en de kerk? Dat zo op Radio 1. En Christian Bonenbakker zit voor u klaar met de hoofdpunten van het nieuws. We zijn er morgen weer. Tot dan. NPO Radio 1. Het kabinet komt morgen nog niet met een steunpakket voor ondernemers die veel energie gebruiken, zoals bakkers en tuinders. Het kabinet wil hun wel helpen, maar er zitten veel praktische haken en ogen aan. Na de herdenkingsdienst in St. George's Chapel is de kist met koningin Elizabeth afgedaald in de grafkelder. De dienst was helemaal gevuld naar de wensen van de overleden vorstin. Zo zongen er leden van een kerkkoor en bracht een doedelzakspeler een muzikaal eerbetoon. Het tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers naast dat in Ter Apel komt niet in band. Het